أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الانشقاق ده ولا آيات سخني ولا بیا تر پنځم آیات پورې دا تلاوت ما وکی. خدا درس چې دی د سورۃ الفای پورې به یې چې پنځه ویشتم آیات تر هغه ځای به ان شاء الله. اول د دې سورۃ معرفت دی، د ده نوم توقیفي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را نقل شوی دی. سورۃ الانشقاق، شق و د چاودلو ته ویل کیږي چې لکه لاس چې وچ وي یا مځکه چې وچ وي درز وکړي داسې. نو یعنی هغه سورت چې په هغه کې د اسمان چاودل په د اول سر کې ور ذکر شوی، نو سورت انشقاق یې هم بولي. سورت اذا السماء انشقت چې د اول آیات ګرد سره جوړه کې ټول هغه انشقاق، نو د انشقت څه مصدر و پرې شی و، یا چې ګرد آیات سره ملګری کې دغه نامه باندې هم یادیږي چې دا سورت اذا السماء انشقت دی. نو دا خو نوم سو. نوعیت چې دی هغه دا دی چې دی مکیه دی، معنا قبل الهجرت نازل سوی دی، او تعداد چې دی د مقدار او اندازه چې ده هغه یې پنځه ویشت آیاتونه دی لري. رکوع خو نو یوه رکوع ده پاتې سو. مضمون دغه نمبر ده چې دی رقم یې په قرآن کریم کې مصحفي رقم ده چې دی کتابتي رقم چې دی څلور اتیایم دی، او نزولي نمبر چې دی هغه درو اتیایم دی. نو د دې تر سورۃ الانفطار چې اذا السماء انفطرت دی تر هغه وروسته نازل شوی دی. نو دا د معرفت سو. مضمون چې دی چې مضمون رول مکیه دی، سړی پوهیږي چې په دې کې خود عقایدو بحث کیږي، مګر خاص په عقایدو کې بیا دغه د بعث بعد الموت چې انسان تر مرګ وروسته بیا ژوندی کیږي، او دا ژوند چې دی د مجازات د فاره دی چې که نیک اعمال په دې دنیا کې کړي وه نو نیکه جزا او بدله به وویني، که بد اعمال په دې دنیا کې کړي وه نو بده جزا او بدله به وویني. نو دا صورت هم د تیر په شان د خپل سابق و لاحق په رقم باندې د مجازات یو څه تفصیل پکښې کړي، یعنې هغه واقعې چې تر بعث بعد الموت معنا وروسته واقع کیږي، یا موږ وایي چې په قیامت کې واقع کیږي. دغه مضمون په دې کې بیانیږي، دغه یې د ما قبل سره رابط دی. الله پاک فرمای و اذا هغه وخت السماء چې اسمان انشقت دی وچ ولسی، انشقاق کی چاود وکنو، لکه اذا السماء انفطرت هغه انفطار چې ول ته د ویل کېدل چې دی وچ وینو. نو کله چې اسمان وچ وي و اذنت او غشک شیج دی دغه اسمان و خبره واوري، چاته غوږ کشیږي کومه خبره واوري، لربها یعنی حکم لره د رب ده، د لام و د رب تر منځ هغه مزافر سره مراعات که، لربها دپاره د رب ده، د حکم د رب ده، چې دغه حکم یې هم تکویني حکم دی. ملاقاتي د الله تعالی حکمونه دا دوه قسمه دي، ځینې تشریعي دي لکه د لمانځه حکم یې موږ ته کړی دی چې دا درباندې واجب دی، او یو دا دی چې الله تعالی یو څوک نه جوړه کې مرض ورلره ورکړي، دا تکویني دي. په دې کې انسان اختیار ګر سره نه لري، که ته غواړې که نه غواړې الله دې ناجوړ کوي، نو ناجوړیا ده راوستلې ده، انسان ته مرګ راځي، دا تکویني شی دی. دا که ته راضي یې که ناراضي یې، که منې که نه منې، خو دې مرګ راځي. تشریعي حکم کې خو انسان اختیار لري چې لمونځ باندې فرض دی، او اوس نو ستا کار دی که دې وکړي هغه دې هغه امر دې پر ځای کړي، که دې نه وکړي نو دې نه کوي پر ځای. نو دلته چې د حکم ته د رب غوږ نیولی دی، د اسمان کوم حکم دی تکویني، نو خو الله دا امر کوي چې سره څیرې سه، نو دی دا تکویني امر چې دی که غواړي که نه غواړي څیرېږي په دغه رقم به وي. نو واذنت او دی غوږ ونیسي لربها و حکم لره د رب د دغه اسمان، و حقت او دا د اسمان د پاره حق هم ده دا د د پاره حق کړه سوی د چې بیت خامخه د الله تعالی او حکم ته غاړه کشیږي نو هغه سی بکیږي یعنی دا خامخه واقع کیږي دا غوژنیول چې دی ملا قاری چې و اذنت غوژ کشیږي فقط اوریدل نه دی موږ په خپل اصطلاح کې هم دا غوژ ایښول چې دی په معنا د تابعداري استعمالو دا کومش چې چاته نصيحت وکړو هغه په نصيحت عمل وکړي برابر وای وای خدای دې خیر ورکړي از ما خبره واورېدل دا اورېدل مطلب دا نه دی دا غس کې کاغن عمل نه پکړې خو می اورېدل دا چې دی خدای دې خیر ورکړي از ما خبره واورېدل معنا عمل په وکړي نو دلتم دا رقم د چې و اذنت دې غوښ کړي چې معنا تابعداري وکړي عمل وکړي په کوم خبره لري رب ها حکم لري در خپل هغه دا لا حکم په دې کې عمل شي وحقته او دا د فار حق ده نو ولې خدا تکویني حکم دی په تکویني حکم کې دا لا سره د چا زور رسیږي نو دا د فار حق ده چې دی وچوس نو دا یو کار شو په دې ځای کې دل تعالی او تعالی ذکر کې چې په قیامت کې دا کار کیږي فشې و اذا او هغه وخت الارض چم زکه مدت سره کش کړش مت خو پیجن کې شول او تویل کیږي لکه سړی چې مثلا قران کریم وای هغه مدونه به مولې دی چې لیکلی لکه مثلا اولائک نو د الف کش پر سره کش کې وجد کې نو د هم زکم دغه د اذا هغه وخت الارض چم زکه مدت کش کړي سره کش څه معنا لکه یو ربر چې سره کشایې یو لبر کې ولونو کې پند ځای و در سره کاش کې هغه ځای بار نه رئیس نو د همزه ک سره کاش د څه د پاره شي د دې د پاره چې د دې د غونډي د غرونه ګرد په کې اوار سي شي لانی د غس میدان سي د څه د پاره د سکې وسعت تر دغه بار زیاتیش وسعت زیاتیش مثلا یو ټکر ګنجلک دی نو خلج مسافت تر سره کاش کې د ګوجي وراوري کې بار پراخ سي نو همزه ک به سره کاش د څه د پاره خدا ګرد انسانان دا آدم علیه السلام و سلام سیونه سی بیا تر اخری انسان دا ټول چې راځي مکه کې مسلمانې کې کافر دی خدغونه من کې کا وړي نو زکه الله تعالی یې ته وسعت ورلره ورکه اواره کې و اذا هغه وخت الارض چم زکه مدت سره کش کړي سی معنی اواره کړي سی په دغه کې راځي په تفسیر کې یاد سرمن چې ګونج ګونج شه سره اواره کې مساحت ډیریږي من کې کا ډیریږي یا لکه لبر چې سره کش کې دوا و القت او دارا و غرزی ما ټول هغه شیان چې دا مړی دي فی حج پدی کړي و تخلت او ځان خالی کړي نو اوس خو د مځکې لړمون ډک دي چې څونه انسانان به پدی کې خونځې سوي کې مال د قرون اولا چې تیر سوي دي د هغه وخت څخه د آدم علیه السلام بیا تر اوسه پورې دا اومم دا ګرد چې دا به را و غرزی برای به نس خالی سی و القت را و غرزی دغه مځکه ما هغه ټول مړی فی حج پدی کړي و تخلت او ځان خالی کړي د دې په باره کې بیا فرمایي و اذنت او دا غوښ کشي معنا تابعداري وکي لربها او حکم لره د رب د دې وحقت او دا د دې لپاره حق ولایق د ودی به نه مني د خپل رب حکم به څنګه نه مني کله داسې خبره پوه شو د دې حکم څه بیا کوم حکم را دي تشریعي نه دی تکویني حکم دی د دې غوښ نیول څه کوي چې را دي تابعداري چې غوښ ونی وي د الله تعالی او خبرته معنا هغه په شي کې عملي سپدې کې تطبیق سنو او دا ورره حق د خامخه ځکه دا د الله مخلوق دی الله خالق دی اوس خود دغه دوه واره به کېدی چې اذا وکاره ورسو اذا هغه وخت سما او چې اسمان ان شقت سره وچوي بل و اذا هغه وخت الارض چې مزکه مدت سره کش کړي شي اشنو بر کیر چې هغه جزا چې د دې دا خو اذا خو جواب غواړي نو جواب کوم دی جواب محذوف دی هغه جواب دا رقم دی چې دلته ورته لیکل کیږي چې لقی الانسان عمله نو چې دغه کارونه وسی ملاقب وسی انسان عمله د خپل عمل سره چې کوم عمل د کړی دی که شدی که بدی او نن به ورسره مخ سره به جزا ووینیم نو دا جزا ده یا د شو چې ینظر الانسان عمله انسان به خپل عمل ته وګوري بلکه د ملاقات په توری ترجمه کوي کده ینظر په توری جواب دی ازا دغه دی چې دغه دوه کار پیښ سی یو هغه د اسمان چې ول بل د دمځ کې کښول نو سکیږي نو دا سړي چې لقی الانسان عمله انسان به خپل عمل سره مخ دا جواب د تمال محذوف دی په جزا کې پروت تفاسیر کلی ورسته نو بار دا خبره پښی کی چې یا ایها الانسان اوس انسان مخاطب کی چې یعنی دغه پیښ کیږي راځي ته د خپل عمل سره مخ کیږي نو چې عمل سره مخ کیږي څنګه به یا ایها الانسان ای انسان انک به شکته کاجحن ته کوشش کوونکې قدح چې د ملاقاتي دا کوشش ته ویل کیږي په یو عمل کې چې کوي چې یو کار کوي په هغه کې اجتهاد کوي. نو ای انسان انکه بې شکه ته کاجح ته کوشش کوونکی په خپلو اعمالو کې که خیر دي که شر دي الی ربک یعنی الی لقاء ربک تر وخت پورې د ملاقات د رب ستا چې د الله سره ملاقات کیږي هغه نو مرګ دی چې د مرګ سره مخ شو کې د ستاسو د الله سره مخ شو حضور ته درېږي. قدحا په کوشش کولو سره فملاقی نو ته ملاقات کې دونکو یې هیده دغه الله پاک سره ملاقات کوونکی دغه سره هغه سره به ملاقی شي. انک ته کادح ته کوشش کوونکی ډیر په خپل کار کې الی ربک و خپل رب ته معنا تلونکی و خپل رب ته مخامخ کېدونکی د خپل رب سره. قدحا په زیات کوشش کولو سره فملاقی نو ته ملاقات کوونکی هیده چې چا سره د جره بسر یعنی ستا دا کوشش تر مرګ در وخت جاری تر هغه وخت ته خپل هلې ځلې کوي کښېنه نه نو یا د خیر هلې ځلې یا د شر خو انسان مطلق انسان دلته یاد کړي جنس د انسان یاد کړي مسلمان او کافر دواړو ته شامل دي. نو مسلمان په شروع کې کوشش کوي کافر په بده کې خو انسان کوشش کوي اخر د الله سره مخ کېږي. د الله سره چې مخ سو بره به نو جزا څنګه ورکول کېږي دا دی اوس یې د جزا تفسیر کوي. نو فاما من نو فس هغه څوک اوتیه چې ده ته ورکول سي کتابه هغه کتاب و عملنامه ده ده بیمینه فرسته لاس سره ده ده فسوف نو ډیر ژر د یحاسبو چې د ده سره به حساب وکړه سي حسابا یسیرا آسان حساب که عملنامه فرسته لاس کې ورکه ورسه بس د سره حساب خورا اسانه دي. اسانه حساب څه معنی ملاقات هغه دا دی چې مناقشه به یې پکې شي په حساب کې مناقشه ګران کار دی. مثلا یو سړی ته تا پیسې ورکړي چې د مصرف کړي چې راسي برای نو هلته لیکلي چې د دغو نه روپو غوښي چې د دونه بانجان چې دونه کرایه د دونه پلانۍ د لیست درته پیش کړي ښه دغه شیان دې رانیولي دي واخلاص واخ نو دا اسانه حساب دی. دستي غوره پیسې ورکړي چې دا دې مصرف شوي او چې ته دی درته وایي چې دا یو کیلو غوښې تورتاره دا یو کیلو ویلي خو نیم کیلو بس یې دلې نو دا یو دا بل نیمه دې ولې راوړی دی مرمدار دې اغلا کړی دی دې اسراف کړی دی دا دونه کرایه جوړ کړی د خورخشه په دونه راځي تا ته بس کرایه سونه ډېر ورکړی دغه حساب چې شروع سي بره انسان بیا د الله تعالی د وجه جواب نه لري. مناقشه دغه ته ویل کېږي حساب یې سیرې دلته یاد کړي چاته چې عملنامه پر اصل لاس ورکول شوه نو د ده حساب به اسانوي. اسانه څه معنی فقط عرض کول کېږي عرض معنا مازی پیشی جد عمل لا مدا لا پاک و حضور ته نور مناقشه نه کړي چې دادی ولي کړي دادی ولي کړي دادی ولي کړي اره دې غوړ را خلاص شي که مناقشه شروع سه په حساب کې هغه چې دی هغه به انسان نشي تر وتله. دغه اسانی نه بیا دوه قسمه ده. یو اسانی دا ده چې دا عرض دی وکي د الله پاک په حضور کې الله مناقشه ور سره وه نه کې نو ګر سره چې دی د عذاب ور رکه براوي چې دا جنت ته ځي. مګر ځینې مؤمنان دا رقم چې دی عرض وکي دا هغه سره زیاتې مناقشه کوونه سي خو د ده اعمال هلته لیکلي چې بد بد ښه چې دغه هم پکې کېږي هو نو د ده دپاره فیصله وسي چې دی به عذاب ورکول کېږي او ده ته خو موقت عذاب دی د مؤمن غي چې هر څو کال یې خو اخر پای وچا ته راځي و جنت ته راوځي که نه راوځي. نو دغه هم اسانی ده. نو اسانی دوه قسمه سوه. یو داسې اسانی ده د هغو کسانو سره وسوله چې هغه دوزخ ته ګر سره نه ځي ګر سره فائز و کامیابه دي واره واره جنت ته ځي. دا بل انسان چې دی د ده سره هم سهولت کول کېږي ولې د ده فیصله چې ده د دائمي دوزخ نه ده د یو څو کالو ده. نو دا هم اسانی ده. نو اسانی دوه قسمه سوه. نو د دغه مؤمن بنده چې ګناهکار دی د ده عملنامه هم پرسته لاس کې ده د دا بل مؤمن بنده چې سره مثلا د ده ګناه لږ دي څوک یې پر ډېر دي نه کوي دغه ده هم پرسته لاس کې ده. دا یو مطلقاً خلاص دی بالکل هغه مکمله اسانی ورسره وکړه سوه او دا یو چې دی د ده سره خو اسانی وکړه سوه څه معنی ابدي دوزخ ابدي قید نه دی پروتلی دا هم اسانی ده چې یو څو عمر دی دوزخ ته ځي بېرته راځي. نو دغه یو سره دغه دوه قسمه دی. نو فسوف جرد یحاسبو چې حساب به وکړه سي د دغه سړي سره چې عملنامه یې پر سر لاس ورکول سوی ده حسابا حساب کول یسیرا آسان. نو چې حساب آسانه اوس خو مازې عرض وسو خوشحاله سي وینقلبو دی ور وګرځېږي د هلته په آخرت کې الی اهله و خپلې کورنۍ و قریبانو متعلقینو ته مسرورا خوشحاله. خلق برای د خوشحالی څه په کالو کې نه زیده بس دی برای ورسی په خپلو کریبان پسې ګرځي چې زه خلاص ولم زه یې لکړه لم ده نو خوشحالي کوي. دا د دا یو سړي جزا سوله چې دا نیک عمل و د خپل عمل سره خدای ما دی مخصو ندی چې کوشش کاوه کاوه خپل عمل سره مخسونو د ته چپل رسالاس عمل نامه ور کول سره دغه جزات د سره وسوچ دی خوشحالي کوي بدله دغه ور سره ور کړو. و اما من او هغه څو او تی چې د ته ور کول سی کتاب هو کتاب ده ده وراء د شاته ظهر هی د شاده ده ظهر چې دی دلته په معنا سره د هغه شان دی چې طرف دی دغه د انسان د اندام دغه ملا نو د شا څخه د ملا ده د معنا د هغه خوا څخه چې د تعامل نامه ورکړ چې هغه په چپل اسکور لره ورکول شوي دا د ده اهانت دی سپکاوی دی. و اما من او هغه څوک اوتیه چې د ته ورکول سي کتابه هو عمل نامه ده ده وراء د شا څخه ظهره د ملا و د شا ده ده نو فسوف نو ډیر ژر دی یا دعو دی برا وبولی صبورا مرگ مرا بدی وها ای مرگ راس لکه پر انسانانو چی زحمت ورغلی بیا دی بل وخت تسکی و چاله ایس مرگ په دغه ځای کرا کړی و بس ما د پاره مرگ شو یا وای و چی ایس مزکه چاو دلی وای ز په نن و تلی وای دا دلته ا زحمت کې انسان دغه غشتنه کې نو دته چ عمل ما ماجه د چپاله است خو د په چپاله اس ور کول شه د شاد خو ور کول شه دی په دستی په ځان پوس شه ما کیسه خراب ده برای کس چې مرگ راسه ما بیرته مرګ مرگ په ځکه خوښ وي بره بنو د عذاب احساس نه کې کدي ورته ور واچې لري خاطر چې غور زیری احساس به خلاص دی به مرگ را بولي چې ا مرگ راسه نو فشي ويصلى سعيره ويصلى دی به داخل سي سعيرا وبل اورت دی به وجه بل اورت ور داخل سي نو وجه چې شد شامل نامه په چپل اس ور کول سو او اورتم داخليږي مرگ تناري وي هغه دا چې انه به شک دی دغه یواجه او دلیل دی دی کان او په دنیا کې فی اهله په خپل کور کې مسرور او خوشاله الله وی د په دنیا کې په خپل کور کې هغه مستی تیر کړی دی چې د الله تعالی اس عبادت او حکم نه ور پیا جدي پر الله تعالی باندې کوم ایمان څنګه ضروری دی هغه نه دی ذکر دا مونږ په الله چې کوم شی نه هغه د تنه جمال مچ پر کوم شی نه باندې ایمان پرز دی لکه عام خلک چې وس هغه کم ځان ته تعلیم یافته وای په داشانو نه پویږي نو الله پاک دغه وسی چې انه به شک دی کان وفي اهله په خپل کور کې مسرورا دی خوشاله او الله ته دی ژوند یې ګټه په خوشحالي او په خندا تیر کړی دی د الله عز وجل د فار چې کوم ملاقات کیږي په آخرت کې دغه د فار آمادګی نه دی نیولی انه به شک ده د خوشحالي پر دار کم نه راغلی به چې انه به شک ده ځوان نه د ګمان کاوه په دنیا کې اند دې لن يحور چې هیڅ کله بدیر او نه ګرځول شي دای براجع نشي د حاره يحور څخه دې دا باب معنی رجوع ده لن يحور چې هیڅ کله بدیر او نه ګرځي او بیرته ژوند معنی چې مرسي چې بیا بیرته ژوند کوي خو نو دغه سي ګمان کا نو زکه په خوشحالي کې در دا غرو غټو چې 15 ورځې ژوند دی په مستی کې راوړ معنا چې اخوات بیا بل ژوند نه صدقه 15 ورځې دي زموږ ژوند څه خو 15 ورځې نه دي شپته بیا خل پر دې مزه باندې به کالات منظور شي اخوات بیا به ژوند الله تعالی راکي ما به ژوند ولې په زحمت کو دی دغه څه غفلو چې دغه ګمان کو اندجه لن يحور چې څکل به دی راجع نسی وای برته ژوند چې بیا به ژوند دی کیر دا د ګمان رات الله پاک وکي بلا ولې نه ته به بیرته نه را ژوندی کېږې ته چې مړ شې بالا ولاړې پړ شوې هغسې نه ده بلا ولې نه را ګرځي بیرته به ژوندی کېږي ان ربه کان به بصیرا ان بې شکه ربه رب ده ده کان دی به په ده سره بصیرا لیدونکي الله دی زما څه چیرې ځې خو زه په ده بصیر یم چې هر ځای که ذره ذره سي امې وینم دی وایي زه چې ذره ذره خاور ما څوک را ژوندی کې الله خو زما د علمه نه سي وتلی زه چې را ژوندی کوم وارد وار یم د چی شته جوړ کړی خدا نو تپیه سه جور سوی نو تپا ده وینی وینه ده ده اجزا و سه دمزی که جور سوی ده خدا سه بانو میوی و دوڈیان جی خوڑه لیده اخه اجزا دیگر داره معلوم ده الله پا ده سره بسیر ده ولی بنا راجونده کش بلا ولی نه ولی بدا اینه بیرت را گرزی وجه جونده اینه بیشک رابه و راب ده ده کان دی بیهی پا ده سره بسیر لیدون کنیم عملون هم گرده ور معلوم جی جزا پرور که اجزا مر معلوم بیر راجونده که فلا نو ده رکم نده لکه دی چه گمان که چه بیا جونده نسته اقسم الله ویزه قسم خورم گوره بیا پر خبر قسم الله و تعالی اخلی فلا نو داره کم نده چه دا خبری تا واوری جه چه داغ انسان چه دی کاجیح دی عمل کون که دی بیا دواره کم کی جه چه تا عمل نامی پر سال هست چه دا چه دا پچپا جه نو اوز خبر دا دا فلا نو دا سی نده لکه دی چه بکر که چه بیرت حور بیرت رجوع نست و جوانت اقسم ویزه قسم خورم بشفق فشفق سر شفق داغ د لمر چې ولی بیږي د اسمان په دا غربي خوا کې چې دي دلته سرې کرش معلومیږي، سرې چوی سرې وریځې دي، ولې خو لمر ولاړې رڼا یې له یو څه پاتې ده، علاقه دی سور بخونه یې. نو یو دا سور شفق دی چې دغه غائب سي د امام شافعي رحمه الله پر مسلک د معشار منځ قضا شو. یو بیا سپین شفق دی، هغه چې دغه سوروالی پسې ورک سلا بیا دلته سپینوالی پاتې، لکه هغه سهار چې شپېدې راخېږي د سپېدو سپینوالی، دغه سپین شفق د امام صاحب رحمت الله علیه پر مسلک باندې، دغه شفق چې غائب سي پر د ماښام لمونځ قضا کېږي، د ماخصن وخت داخلیږي. دلته چې شفق ذکر شوی دی، دا سوروالی اکثر مفسرینو ځینې اخیستی دي چې علاوه داسې نه ده لکه دی چې ګمان کوي چې بیا بېرته راګرځېدل نشته. اقسم زه قسم اخلم په شفق سره، واللیل او پشپا سره قسم اخلم، د شفق وروسته خو نو شفق نیم شپه را شروع شي، برا توره شپه، واللیل پشپا سره و ما او په هغه ټولو مخلوقاتو قسم خورم، وسقه چې دا شپه یې را جمع کړي. شپه بیا داره کم ده، دا څه چې زنده سر شیان چې دي، که په هوا کې مرغان دي، د مثال په طور کې پر دې مځکه نور حشرات او حیوانات دي، دا ګرده په شپه کې رجوع و خپل غار ته کوي، بارونه دی سکون کوي، د ورځې باره بیا په حرکت کې سره راشي. نو ګواکې دا ټوله شپې سره را جمع کړی یو ځای کې راوستل، واللیل په شپه مې دې قسم وي و ما او په هغه شیانو وسقه چې دا شپه یې سره را جمع کوي را ټول یې کړي. والقمر او په سپوږمۍ مې دې قسم وي، اذا هغه وخت اتسقه چې دا مکمل شي، اتسق معنا اکتمل چې دا اکتمال پیدا کی، معنا اجتماع سره جمع شتول. سپورمی چې مطلب هغه د جر لسم سپور لسم پیز لسم ورې زیانې، نو سپورمی لږ کدا اسم لا قاری په پیاژ نی مخوای مال می ریته نیم، نو کې ډیر د چ پر مکمل ښکاریږي اکتمال پیدا کی، هغه نو جر لسم سپور لسم پیز لسم په دغه کې دا اکتمال پیدا کی. هغه حالات در معلوم دي، مثلا چې المره واخلې دي چې د محاق حالت وای، معنا دا ختم سیګه سره ورکه سو نعم اصبر ورسته بارا چه ورز دیوی تیری سی بارانو ده تربیع حالات شروع سی بارانو نوکی ملمی جدا برز راغ غطی بر ورز راغ غطی بر ورز راغ غطی سوچ ده مقابلی وقتی رازی مقابلی نو داغ داشت دا ورمر داغ سر ودی جو بارا دا پرس نو پا داغ سپورمی مالا و طلاق سمغ سی ورقمر پا سپورمی ایدت تسقه کم وقت دا مکمل سی فرس سو حالات ذکر شفق شفق چه دی ابتدا دا چه دا دا شپیه دا نو دا ابتدا د شپې سره معنا دا ستا مرګ چې دی دا باکې دغه سی ابتدا د شپې مطلب دا شفق ښکاره سو پرتا چې مرګ ښکاره سو سي شپه په پسې ده شپه هغه د برزخ ژوند دی برزخ چې په قبر کې تیری یا دغه سی مثلا نه غري دی سو زل سو دی خاورې سو دی خو برزخ هغه پرده ده چې نه آخرت تللې دی نه په دنیا کې دی دا هغه تیریږي او به په سپورمۍ قسم وخت چې سپورمۍ ته پسې وګوره هغه د سپورمۍ یو وخت ورک کسوله بل فلا کرا بیر تر پیدا سورا لرا لرا لرا مکمل سودا کار ستات ستادر نظر ار میاش تیری ک نه تیری چې سپور می ورک کسی بیر ته پیدا سی نو ته چې ورک سی تا ولیا لا پاک بیر ته نصیب دا کوي دا روز مره ته ته نصیحت ته چې سپور می ته ګوري چې دا ول ویږي بیا را وخیش یا په میاش کې ورته ګوري چې پلا سره ورک سی وای مر وخت ختم سی بل پلا بیا را پیدا سی هغه سپور می ده نو ته در سپور می وس ډیر مشکلی ته د سپورمۍ ډېر غټه چې ما بیا نسي را ژوندی کولی هغه الله تعالی په دغو شیانو قسم ورته واخیستی چې ته د هر شي ته متوجه سه د شفق حالت ته متوجه سه چې هغه ورځ ختم سوله هغه سرخی را کمې پاته سوه چې اوس شپه په پسې ده دا ابتدا ده تا ته هم د مرګ چې درته راسي ځکندن دا د ابتدا ده د هغه آخرت لپاره پسې شپه ده شپه پسې هغه چې دا شیان را جمع کوي معنا دا اوږده شپه دا ګواکې ستا برزخي ژوند دی پر تا باندې تېرېږي پسې نو قمر سپورمۍ یاده کړه چې بېرته دغسې را ژوندی کېږي لکه سپورمۍ چې کسی د محق د حالت راوز تربیعت تربیعت خبرات د مقابله وخت راس چې پرم مکمل جوړ غټه سپور نه سي نو په دغه درو شان لا وای ز قسم اخرم پر کوم خبر قسم اخلم لا ترکبن طبقا عن طبق لخامخه ترکبن تسی برا تیری ری سپری ری با رکو پا خوچ دی ملاقاری پر یوشی چیز سپور سی نو تا با پلا پر یو حال سپوری بیا با پر بل حال سپوری بیا با پر بل حال سپوری یا پلا به پر زکندن سپوره لکه شفق چه یاد که تا جه ده زکندن حالته بیا به ده برزخ پر حالت سپوره بیا به ورسته اغا چه برت جوندی اغا قمر اذا تساق بیا پر هغه حالت سپوري ورستنو برچ بیا تا تکم کارونه ګوري برنو بیا هغه دی عرض هغه حساب سونو هغه بته اورنج کوي والا تعالی ته نو کدا اس په خبره وس په دل له خامخه ترکبونه تس بس پرېږي راتېږي طبقه پر یو طبق باندې عن طبق د بل طبقه څخه دا طبق طبق ذکر سوی دی طبق لکه منزلونه یا درجه او منزله دلته هغه د ژوند حالات نمراجه طبقه نو یو حال ته راتېږي عن طبق د بل حالت یو حال ذکر نن دی تر راتېر سو د مرګ د برزخ حالت دا غس په سر راتېر سو په اخرت کې به تبع بعد الموت دا غس په سر راتېږي حساب عمل نامه به پیښې بدالاو تلاف اوڑان جی که نگور علا قسمونم پر واقصدر چه تا شی تا تا گور تا چنگ من کره چه بارا وایا حساب و کتاب نست پا خپل کور که وست پا دنیا که مسرور را گرزه پا خوشحالوی که غطای دا اخرت تا پارا پکر گرسد از گرستیس پا کورو که وست نست چه دا اخرت تا پارا دی اوشد زناستی پکر جی ووی یا دیو انجلوی و یو زوان و علک ناستی پکر جی ووی دا من شام دا پارا چش پا خیلی دا غرمی دا پارا چی و نعمت دی میلا چی رباسو پیکنیک چی رباسو جون گرده پا دا که تیر سنو دا چوک مسروری دا اللہ سا غاپیر اینو بیا دا غسی و سرکی جنو الله د دې قسم هم واخستی چې منه په دې پوسی چې تاسو په دغه حالاتو باندې قدم په قدم راځي ته ځکه نن حال ولې چې تر باندې راسي د برزخ حال به راځي بیا به راژوندې کېږي د حساب حال به راځي فما لهم لا یؤمنون نو چې دونه خبرې وسوس ولې ملاقاري هغه د اسمان چوول د مځکې کشول بیا دا د انسانانو عمل کول بیا دوه قسمه کول چې د چاته عمل همې پرستل چاته په چپن نو خو باید سړی ایمان راوړي ایمان دا ګرده د ایمان مقتضی وی چې باید نو سړی په دې قانع سي چې واقعي حساب کتاب سفر دې ایمان راوړي الله وی فما لهم لا یؤمن فما نو څه شان دي دغه خبره وس وی لهم دي ته لا یؤمنون دي ایمان راوړي دا ګرده خبره ورته وکړه د پښتنو په لهجه لکه پر غوړ لوښ چې وبو واچې ته چې په ژوند یو بنه دي ګرده پر وښ ویږي نو دغه خبره وس وی یو لا ایمان پر دغه نه راوړي چې و واقعي قامت حق دي حساب کیږي نو زه باید ایمان راوړم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او پر قران کریم باندې او دغه سي پر نور مؤمن به شيان نو فما څه شان دي لهم دي لا یؤمنون چې ایمان راوړي ایمان خطت سکی و اذا قرئ علیهم القرآن لا يسجدون و اذا غ وقت قرئ چې تلاوت کړي علیهم پر دی القرآن و قرآن لا يسجدون دی سجدان نکی تابع داری و خشوع نکی دا آیت کریمه د سجدی آیات دی نو د جده پاره بیا به چې سجدی تلاوت چې دا درس خلاص برای نه پرار چې لازم ده واجب ده چې وای ورې دی هغه به کی نو دی ته څه شاند چې دی سجدان نکی نو او ایمان نه راوړي قران کریم ورته تلاوت کیږي دی عاجزینه کی مراد یې نه وایي سجده نه د ملاقات معنا د قران د تلاوت کیږي ویل کیږي دی عاجزینه ورته کی چې به منی ایمان پر راوړي ا سجده خو نه غنی نهایت تزلل دی معنا هغه یوازې نه د مراد بل الذين كفروا يكذبون بل چې د سجده ایمان خو پرېږده چې وس ایمان نه راوړي دا خو پرېږده چې وس قران کریم ویل کیږي دی عاجز یو نه ورته کی بل د سده الذين اغه خلق کفرو چې دی کافران دی کذبون تکذیب کوي وس چارمان چې دغه ایمان نه راوړي دغه خاموش نه سي بل سر راپورته کی چې لکه د دغه د وګونه وای سره په شي کې خدای شي وای ګوره دا به بل خباست دی چې هغه ایمان نه راوړي خو خاموش دی خو سره د شر دی به غمر خپل به ایمان نه راوړي د شرم پیښې په مقابل کې د دلیل چې خبرې ګرځي دروغ بل د سده الذين اغه خلق فروش دي کافران سي ويجي يكذبون دي تکذيب کوي دروغ ګڼل کوي دغه ټول خبرو چې دا واستيري سي ويجي والله اعلم بما يوعون والله اله عز وجل اعلم ډیر خبردار دي بما په هغه ټول کارو سره يوعون چې دي جمع کوي دي ساتي چې دې حفاظت کې د کوم کارو چې هغه کوم شان دي ساتلې دي حتی په زړه کې چې کوم بدې خبرې ساتلې دي الله تعالی په هغه خبردار دی چې دغه خبرو سیوا خبره عداوت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی وسم د عداوت رسول الله د شنو چې نبی علی السلام ژوندې و نو خلکو عداوت سره کاوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جامع کټ لري رحلات یې وکړي نو عداوت نکي وسم په مزکه کې د نبی علی السلام اعدا چې مزکه دی په ډک کړي دې په خوله به څوک څوک ژغ کوي چې مانا د پیغمبر علیه السلام اهانت کوي یا تصویرونه جوړي یا بل زما استا په کورو ګلۍ کې دغسې چې د نبی علیه السلام د خبرو ثبت کړي چې دا اوس څه فیدونه پر موږ لګولي دي چې دا اوس څه قیدونه پر موږ لګولي دي. د عرب خپل شعرونه د رمی علیه صلات وسلام په اعداو باندې ډک دي، د محمد علیه صلات وسلام څخه بد کیږي. والله الا پاک اعلم و خبردار دی به ما په هغه ټولو خبرو یوعونه چې دې سره جمع کوي په خپلو زړو کې پټوي عدالت. فبشر، نو ته زیری ورکړه چې دوی ایمان نه راوړي، د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې هیڅ عاجزي نه کوي بلکې تکذیب لا کوي. نو زیری ورکړه هم دوی ته بعذاب الیم، په داسې عذاب سره چې هغه دردناک عذاب دی، درد و خلکو ته پیښوي. دا زیری چې دلته استعمال کوي دا نو د اهانت دپاره دی، خبره پوه شو، دا د اهانت دپاره دی. لکه زموږ چې یو چا ته وایي برم وړی د مرګ دی مبارک سه، نو دا خو چې دوی مبارکي خورو پر یو ششي کېږي، او دا چې ته د ادامه ورته د مرګ مبارک سه، نو دا خو مبارکي نه، د استهزا په کوي. دلته الله عز وجل په دغه کفارو استهزا کوي چې نو د عذاب زیری پر وکړه، ورته د عذاب زیری قبول کړه. فبشر، ته زیری ورکړه هم دوی ته بعذاب، په عذاب پر الیم چې دردناک. الا الذين، مگر نه هغه خلک، دا استثناء منقطع ده. دلته مؤمنان جنو مؤمنان خو مخکې کافرانو کې داخل لږي، په دې هم کې فبشر هم هغه هم خدا کافرانو ته راځي. نو الا الذين، لكن هغه خلق امنوا شوغو ایمان راوړي په دې دنیا کې، وعملوا او دې عمل کړي الصالحات، د شو کارو لهم د دې د پاره نو بیا اجر ثواب دی غیر ممنون، یعنی غیر مقطوع غیر منقص. دا ممنون په معنا سره د منقطع معنا امکاریږي، د ناقص د کم شي امکاریږي. الله د دې د پاره داسې اجر دی چې دا نه مقطوع دی چې معنا دوې میاشتې دي درې میاشتې دي بره خلاص در باندې بندې کې، هغه سم نه دی. نه دا دی چې دا د دې د پاره کم اجر دی، ناقص هم نه دی چې د یو یار چې پلانی پلانی شي لا په جنت کې وای نو ښه خوند یې کاوه. ولې خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای چې الته چې دی چې د د په زړه کې بلانه یې راګرځېدلی، په غوږو بینې اورېدلی، په سترګو بینې لیدلی، هغه نعمتونه به ورکول کېږي. قران کریم کې مدغسې وای چې ولدی لره هغه د دوی لره په جنتو کې هغه دي چې د دوی نفس اشتها کوي، چې خواهش یې کوي. نو ځکه دا غیر ممنون دی، معنا نه قطع کېږي چې موقت دی، د کالو د دوو کلو نه دی، د ابد دپاره دی. او منقص هم نه دی چې دی په یو شي کې کمی احساس کې چې یاره چې په جنت کې لا دا یو کردار کم وای نو بره بې خوند کړي، چې دی فکر کوي هغه خوندونه ګرده پکشي کېږي. نو دا بیا د مؤمنانو دپاره یې سزا بیان کړه. الا الذين، مګر نه هغه خلک امنو چې دوی ایمان راوړي، و لو عمل کړی الصالحات، د شو کارو لهم دی در اجر بدلا د معنا مر جزا ورته وای سزا یا بدلا. سزا اکثر په ګناه کې استعمالیږي، خو جزا او بدلا کاری اجر او ثواب دی. غیر ممنون مقطوع ام ندی منقص هم ندی. نو الله عز وجل مر ته سپدا غړاله کراو چې دا غس اجر اترا کې چې غیر ممنون او غیر منقص وي. زموږ عمل کده جی ور ندی، ایمان خو الحمدلله لرو، د الله تعالی فضل او کرم عام دی. الله تعالی زموږ سره د فضل او کرم معامله وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.